perhatian. Jelas ku butuh hatimu, ku butuh awakmu, kok kebangetan pare, cha etan etan reke. Hoy hoy hoy, ay hombre ne, ay o rame rame, koyang reke. Oh, Terus kepes sầm lăn gối yêu mu khi nam ba rèn ba tên tan pi song la lê kê yơ ti kang mas ora ono kali arep nepati janji tak calo kowe ra ngapusi lunga kuingi amun golek rejeki tak bukti kowe aja beto ati wes sepreng